عشق به رهبری شادروان صبا، گوینده روشن است. خوش آمدی بین و مرو چو عمر دمی، که بی تو عمر نیرزد به نینه درمی. چو یار دور شود شادی از جهان دور است، چو دوست دست دهد در زمان نیست غمی. جهان دور است، چو دوست دست دهد در زمان نیست غمی. بیتی از وحید دستگردی و بیتی چند از فروغی بستامی، وانگاه ابیاتی از شیخ اجل سعدی به سن میرسانی. با آوای لطیف مرضیه، گهی نظمی از صاحب دلی چون منیر، گاه آهنگی و نظمی اثر صاحب دلانی دیگر چون تجویدی و معینی کرمانشاهی میشنوی. دو بیت عرفانی پایان برنامه از شیخ الرئیس قاجار متخلص به حیرت است. خوش آن که حلقه های سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسله ات را رها کنی. کار جنون ما به تماشا کشیده است، یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی. Thank you. دانی که چیست حاصل انجام عاشقی؟ دانی که چیست حاصل انجام عاشقی؟ جانانه را ببینی و جان را فدا کنی. تا کی به انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. تا کی به انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز تا هزار قیامت بپا کن. چشم تنگ دلان، چشم سوزان، آه ای پادشاه سایه ز درویش وا مگیر، ناچار خوش چین بود آنجا که خرمن چو خوش چین بود آنجا که خرمن پادشاه سایه به درویش را مگیر، ناچار خوش چین بود آنجا که خرمن است، چو سبا برد گذر آورد ز بلا کشان خبر آورد، رخ زرد و چشم تر آورد، چه شود که کنی تو عنایت؟ چه می شد رها بودم از همه قیدی تا نباشد دامی چه می شد به کام من این جهان می شد تا بگیرم کامی چه می دانی به جامم، به جامم. اگر خون نمی شد چه می شد؟ چه می شد؟ باز گیسوی تو در دست صبا میبینم، با که گویم که ز دست تو چه ها میبینم. پای از دایره درد کشان می نکشم، صدقش این است در این حلقه صفا میبینم. گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.